कोई कुछ रखा है तो पहले इसको अभी हम नहीं करेंगे। ये बोधिद्धा कैसे बोधिद्धा और कल गया था तो वृत्तिद्धा बोधिद्धा बोधिद्धा वृत्ति बोध का अर्थ हो गया चैतन्य और वृत्ति तो वृत्ति हुआ तभी बोध और वृत्ति ये दोनों शब्द हम व्यवहार करते हैं एक को विशेष्य दूसरा को विशेषण अथवा विपरीत। तो जब हम बोधेद्धा वृत्ति कहते हैं तो वृत्ति हो गया विशेष्य और बोधेद्धा अर्थात तो बोधेन इद्धा तो बोधेन कहने से बोध हो गया विशेषण अर्थात चैतन्य हो गया विशेषण और वृत्ति हो गया विशेष्य। चैतन्य और वृत्ति दोनों मिलकर के ही ज्ञान शब्द से कहा जाएगा किंतु चैतन्य वृत्ति के साथ कैसे मिलेगा? चैतन्य तो चेतन पदार्थ है वृत्ति तो जड़ पदार्थ है इसलिए चैतन्य वृत्ति में जो विशेषण बनेगा अर्थात चैतन्य का आभास वृत्ति में आएगा चिदाभास। तो बोधेद्धा वृत्ति कहने से बोध शब्द से चिदाभास लिया जाएगा क्योंकि जैसे चैतन्य प्रकाश करता है इसी प्रकार चैतन्य का आभास भी प्रकाश करेगा। जैसे सूर्य प्रकाश करेगा तो सूर्य का जो प्रतिबिंब ये भी थोड़ा प्रकाश कर देगा। तो बोधेद्धा वृत्ति अर्थात चिदाभास विशिष्ट वृत्ति और वृत्तिद्ध बोध वृत्तिया इद्ध यो बोध वृत्ति के द्वारा इद्ध अर्थात अभिव्यक्त वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त हुआ चैतन्य वास्तविक वृत्ति में चिदाभास आएगा। तो वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त हुआ चैतन्य अर्थात वृत्ति में चैतन्य का आभास चिदाभास को देख करके चैतन्य का अनुमान हो जाएगा। तो यहाँ वृत्तिद्ध बोध कहने से वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त चैतन्य चैतन्य कहने का अर्थ है चिदाभास। दोनों जगह में चैतन्य बोध का अर्थ चिदाभास ही लिया जाएगा। एक जगह में वृत्तिद्ध बोध कहने से वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य और बोधेद्ध वृत्ति कहने से चिदाभास विशिष्ट वृत्ति दोनों मिल करके ही ज्ञान शब्द से कहा जाएगा। इसको लौकिक ज्ञान कहा जाता है। जो वेदांत परिभाषा में स्मृति को भी एक पक्ष में प्रमा में रह करके अबाधिता को लेकर शब्द को लेकर के अबाधिता अबाधित ज्ञान विषय ज्ञान ये प्रमा हो जाएगा। तो अनधिगत अंश को अगर हम नहीं लेंगे तो वो स्मृति भी प्रमा में ग्रहण हो जाएगा। प्रमा को स्मृति को प्रमा कब कहते हैं? कहते हैं जब वो यथार्थ स्मृति तार्किक लोग दो विवाह करते हैं ना अयथार्थ यथार्थ। अगर यथार्थ स्मृति यथार्थ स्मृति को यथार्थ कब कहेंगे? उसका अनुभव अंश जब यथार्थ है तो अर्थात उस यथार्थ स्मृति को भी प्रमा कोटि में लेकर के वो लोग कहते हैं। उसको कभी कभी कह देते हैं कि सर्वत्र इसको स्वीकार नहीं करते हैं इसलिए यदि कह करके विकल्प दिया था उसको। तो यहाँ जो फिर स्मृति रूप परत्र पूर्व दृश्य भाषा नहीं अभी जो आकाश को भी आप प्रत्यक्ष बोल रहे हैं यहाँ भाष्य में साक्षी भाष्य। हाँ ये तो फिर ये इसको भी प्रत्यक्ष मानते हैं मतलब प्रत्यक्ष अर्थात ये साक्षी नहीं है स्मृति नहीं है लेकिन इसको भी प्रत्यक्ष मानते हैं। हाँ, वेदांत मत में प्रत्यक्ष है मतलब साक्षी भाष्य जो भी है वो भी प्रत्यक्ष हो जाता है इसलिए साक्षी भाष्य तो सब साक्षी प्रत्यक्ष है। साक्षी भाष्य अर्थात साक्षी को कभी परोक्ष नहीं होता है। साक्षी जो सुख दुख स्वप्न इत्यादि जो भी जानता है ये सब साक्षी प्रत्यक्ष जैसे प्रमात्री प्रत्यक्ष होता है घटपट इसी प्रकार की साक्षी प्रत्यक्ष होगा और साक्षी का सब चीज प्रत्यक्ष जो भी साक्षी ज्ञान होगा वो सब उसको प्रत्यक्ष होगा। साक्षी का कोई परोक्ष नहीं है। साक्षी क्योंकि साक्षी का विग्रह होता है साक्षात दृष्टरी संज्ञाएं साक्षात दृष्टरी साक्षात अर्थात तो कोई प्रमाणांतर ये प्रमाणांतर व्यवहित नहीं है। साक्षात कहने का अर्थ प्रमाणांतर व्यवहित हो जाएगा तो हम साक्षात नहीं कहते हैं तो यहाँ प्रमाणांतर अव्यवहित है ना इसलिए साक्षात दृष्टरी संज्ञाया मिति साक्षी द्वितीय खंड का अंतिम में आएगा इन प्रत्यय होगा साक्षी साक्षात दृष्टरी संज्ञायाम साक्ष्य से इन प्रत्यय इन होकर के साक्षी बनेगा तदित प्रत्यय अच्छा, पहले हम लोग देखे थे कि अहंकार अवच्छिन्न, अहंकार अवच्छिन्न चैतन्य में अहंकार अध्यास होता है, वाचस्पति मत अवच्छेदवाद, और अहंकार मतलब अहंकार जो वृत्ति है उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होना, ये कहा गया प्रतिबिंबवाद। तो अहंकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा, अगर हम प्रतिबिंब को देख रहे हैं तब ये आभासवाद वार्तिक मत। प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है, हम तो ये जो ये अहंकार वृत्ति में जो दिख रहा है ये वास्तविक बिंब चैतन्य ही दिख रहा है, इस प्रकार मान लेंगे तो प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंब को देख रहा है कहा जाएगा तब के आभासवाद, क्योंकि प्रतिबिंब तो आभासी है, कहेंगे ये कुछ यहाँ नहीं है, ये तो वास्तविक आप बिंब को ही देख रहे हैं, ग्रीवास्तव मुख ही दिख रहा है, वहां कुछ नहीं है। अगर वहां है कहेंगे ये आभासवाद, वहां नहीं है बिंब ही ग्रहण हो रहा है, ये प्रतिबिंबवाद। ये पहले जो विचार हुआ था। और आगे आया पशुआदिभिश्च अविशेषात्, अर्थात जो शास्त्रीय ज्ञानी है परोक्ष ज्ञानी है वो भी अविद्या विशिष्ट अज्ञ होने से, तो अर्थात जो परोक्ष ज्ञानी है उसका सारे व्यवहार वो भी पशु के साथ बराबर बराबर, अर्थात अज्ञान विशिष्ट पशु जैसा है ये ऐसा ही है। और किंतु जो ब्रह्म ज्ञानी होगा उसका भी व्यवहार दिखता है कहते हैं, उसको वो कैसा दिखा, अरे बाधित अनुवृत्ति, बाधितस्य विषयस्य अनुवृत्ति, बाधितस्य विषय क्या है, बाधितस्य व्यवहारस्य, अर्थात वो व्यवहार ज्ञानी के लिए ज्ञान दृष्टि से वो बाधित हो गया, उस बाधित का अभी अनुवर्तन हो रहा है, तो ये कोई वास्तव नहीं है बाधित का अनुवर्तन। अच्छा, बाधित अनुवृत्तिया कहा गया। आगे टीका में इंद्रिय पदम लिंगादेर, अत्रायम प्रयोग यहाँ से चलेगा जी, अत्रायम प्रयोग जो पशुआदिभिश्च अविशेषात, अर्थात जो अज्ञ है किंतु विवेकी है, विवेकी अर्थात शास्त्रज्ञ, शास्त्रज्ञ का जो व्यवहार होता है ये अध्यास विशिष्ट होकर के ही व्यवहार होता है, इसके लिए प्रयोग, प्रयोग अर्थात अनुमान, विवेकिनो अध्यासवंतः व्यवहारत्वात् पशुआदिवत, तो ये अनुमान दे दिया, पक्ष हो गया विवेकिनः, विवेकी अर्थात परोक्ष ज्ञानी, अध्यासवंतः साध्य साध्य हो गया अध्यास, अध्यासवत्व अर्थात अध्यास, तो अर्थात विवेकी में अध्यास रहेगा क्योंकि व्यवहारवत्व पशुआदिवत, पशुआदि दृष्टांत में व्यवहार वत्वम रहेगा और उसमें अध्यास वत्वम अर्थात अध्यास रहेगा, रहने से पक्ष विवेकी में वहां भी व्यवहार वत्वम रहेगा तो वहां भी अध्यास रहेगा। तत्र तत्र अर्थात ये अनुमान वाक्य का विषय में संग्रह वाक्यम विभ्रवण दृष्टांते हेतु स्फुटयति, संग्रह वाक्य था पशुआदिभिश्च विशेषात मूल में जो था, ये हो गया संग्रह वाक्य, क्योंकि इसी को हेतु बना करके भगवान भाष्यकार सिद्ध कर रहे हैं कि जो भी अज्ञ है वो तो अध्यासवान होगा ही होगा, इसको संग्रह वाक्य कहा गया। उसका व्याकरण करते हुए अर्थात उसका व्याख्यान करते हुए दृष्टांते हेतुम स्फुटयते, दृष्टांत अर्थात अभी जो टीकाकार जो प्रयोग दिखा दिए, ये प्रयोग इसमें ये दृष्टांत में हेतु, हेतु हो गया दृष्टांत में व्यवहार वत्व, ये हेतु को स्पष्ट करते हैं मूल में, यथा ही पशुआदयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबंधे सति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तन्ते, यथा ही दृष्टांत देकर के समझाते हैं, कहीं तथा ही लिखते हैं या यथा ही लिखते हैं, पशुआदयः पशुआदि का व्यवहार अध्यास मतलब अध्यास विशिष्ट होकर के पहले होना चाहिए, तभी फिर दूसरों को भी कहेंगे, क्योंकि आप यहाँ दृष्टांत जो अनुमान दिए इसमें दृष्टांत दे दिए पशुआदि पर, तो ये दृष्टांत में पहले हेतु को स्पष्ट करेंगे अनुमान में, तो दृष्टांत हो गया पशुआदि और उसमें हेतु रहेगा व्यवहार, तो पशुआदि का व्यवहार ये पहले दिखाते हैं मूल में, पशुआदय शब्दादि भी श्रोत्रादीनां संबंधे सति, पशुआदियों को जब शब्दादि श्रोत्र इनका जब संबंध होता है शब्द आदि भी सहयोग तृतीय, शब्द आदि के साथ जब श्रोत्र इंद्रिय इत्यादि का संबंध होता है तब शब्द आदि विज्ञान होगा। ये जो शब्द आदि विज्ञान होगा ये विज्ञान अगर प्रतिकूल होगा तो प्रतिकूल जाते, प्रतिकूल अर्थात मद अनिष्ट साधन इस प्रकार के ज्ञान होगा तो तब तत्व निवर्तन थे वो शब्द से वो निवृत्त होगा दूर जाएगा। और अनुकूल अनुकूल अर्थात मद इष्ट साधन इस प्रकार की अगर ज्ञान होगा तो शब्द का दिशा में वो प्रवृत्त होगा तो प्रवर्तन थे। टीका में इसको कहते हैं प्रतिकूल अनुकूल अर्थ कहते हैं विज्ञान से अनुकूलत्व प्रतिकूलत्व च इष्टानिष्ट साधन गोचरत्व। तो विज्ञान से अनुकूलत्व इष्ट साधन गोचरत्व, इष्ट साधन गोचरो यस्य, गोचर अर्थात विषय अर्थात ये जो विषय है ये इष्ट साधन है, ये ऐसा अगर ज्ञान होगा तब अनुकूल हो जाएगा तो प्रवृत्त होगा। बहुग्रह है इष्टानिष्ट साधन गोचरत्व में बहुग्रह है इष्ट साधन गोचरो यस्य ज्ञान से, तो वो ज्ञान हो जाएगा अनुकूल ज्ञान। इसी प्रकार अनिष्ट साधन अनिष्ट साधनम गोचरो यस्य ज्ञान से तज ज्ञान हो जाएगा प्रतिकूल ज्ञान। तदेव उदाहरति इसी को ही दिखाते हैं मूल में यथा दंडोद्योतकरम पुरुषम अभिमुखम उपलभ्य माम हन्तुम अयम इच्छति इति पलायितुम आरभन्ते हरित तृण पूर्ण पाणी उपलभ्य तम प्रति अभ्यमुखी भवन्ति। दंड उद्योतकरम दंड उठा करके पुरुषम ऐसा पुरुष को अभिमुखम उपलभ्य, अभिमुखम अर्थात तो हमारे तरफ आ रहा है ऐसा देख करके माम हन्तुम अयम इच्छति, अयम दंडोद्योतकरम पुरुष पुरुष माम हन्तुम इच्छति इस प्रकार की उसको प्रतिकूल ज्ञान होने से पलायितुम आरभन्ते पशुआदय। और हरित तृण पूर्ण पाणी हरित तृणेन पूर्णम पाणी यस्य पुरुषस्य ऐसे पुरुष को उपलब्ध देख करके तम प्रति अभिमुखी भवन्ति उसका दिशा में जाते हैं। प्रतिकूल अनुकूल ज्ञान हो जाने से उनका प्रवृत्ति निवृत्ति इसी प्रकार की होती है। टीका में अयम दंडो मद अनिष्ट साधनम पशु भी अनुमान करता है अयम दंडो मद अनिष्ट साधनम दंडत्वात् अनुभूत दंडवत सभी को ये संस्कार रहता है अनुभूत दंडवत। और इदम तृणम इष्ट साधनम अनुभूत जातीयत्वात् पशु भी इस प्रकार की अनुमान करता है अनुभूत तृणवत इति अनुमाय व्यवहरन्ति इत्यर्थः। इसलिए चारवाक को खंडन करने के लिए सरल उपाय सभी कहते हैं पशु भी अनुमान करते हैं आप कहते हैं आप नहीं मानेंगे तो व्यवहरन्ति इत्यर्थः। अधुना हेतु हो पक्षधर्मताम आह हेतु क्या था व्यवहार और पक्ष विवेकी तो परोक्ष ज्ञानी तो अभी हेतु पक्ष में रहना चाहिए अगर हेतु पक्ष में नहीं रहेगा तो सुरपासिति दोष होगा। तो अभी इसको दिखाते हैं एवं पुरुषापि विपन्न चित्ताः क्रूर दृष्टिन आक्रोशतः खड्गोद्यतकरान बलवतः उपलभ्य ततो निवर्तन्ते तद विपरीतान प्रति प्रवर्तते प्रवर्तन्ते। एवं पुरुषापि विपन्न चित्ताः एवं पुरुषा विपन्न चित्ता अपि इस प्रकार के अन्वय कर लेंगे पुरुष विपन्न चित्त विपन्न चित्त अर्थात परोक्ष ज्ञान है शास्त्रज्ञ है विवेकी है तो होने पर भी विपन्न चित्त अपि क्रूर दृष्टिन बहुव्रीह है आक्रोशतः बहुव्रीह मतलब क्रूरा दृष्टि यस्य तो क्या पुरुष से बहुवचन अर्थात द्वितीय बहुवचन उनको देख करके क्रूर दृष्टिन आक्रोशतः ये भी द्वितीय बहुवचन है सतरंत आक्रोश करने वालों को खड्गोद्योतकरान खड्ग उठा करके मतलब खड्ग खड्ग उद्यत खड्ग उद्यत कर करो यस्य हाँ ना यहाँ समास कैसे लेंगे खड़गो उद्यत में, खड़गो उद्यत यस्मिन, इस प्रकार की खड़गो उद्यत में पहले बहुव्रीहि करेंगे, खड़ग खड़ग उद्यतो यस्मिन, जिस हाथ में वो हाथ हो जाएगा खड़गोद्यत, आगे खड़गोद्यत कर, कर है ना, खड़गोद्यत करो यस्य, तो इस प्रकार होगा फिर, तो वो पुरुष हो जाएगा खड़गोद्यतो करा, खड़गोद्यत कराम वो पुरुष होगा, तो खड़गोद्यत में बहुव्रीहि करो, तो फिर करो के साथ फिर बहुव्रीहि, बलवत ये भी द्वितीय बहुवचन, बलवानों को उपलभ्य ततो निवर्तन्ते, व्युत्पन्न चिता पुरुष भी इसी प्रकार के व्यवहार करते हैं, और तद विपरीतान प्रति अर्थात जो अनुकूल व्यवहार करते हैं जिन पुरुष उनके प्रति प्रवर्तन्ते, ये लोग भी करते हैं, अतः इसलिए समान पशुआदि भी ही पुरुषाणाम प्रमाण प्रमेय व्यवहार, पशुआदि के साथ पुरुषाणाम परोक्ष ज्ञानी नाम प्रमाण प्रमेय व्यवहार, परोक्ष ज्ञानी का तो इस प्रकार होता है और जो पामर है उनका तो इसी प्रकार होगा ही होगा, कौमुदी का न्याय। टीका में व्युत्पन्न चित्ता अपि इति अन्वय, जो भाष्य में दिया ना एवं पुरुषा अपि व्युत्पन्न चित्ता, तो टीकाकार कहते हैं व्युत्पन्न चित्ता अपि, पुरुष अपि व्युत्पन्न चित्ता नहीं, पुरुष व्युत्पन्न चित्त होने पर भी इस प्रकार की विवेकिनो अपि इति अर्थ, व्युत्पन्न चित्ता कहने का अर्थ विवेक अर्थात शास्त्र ज्ञान, फलितम आह अर्थात पुरुष पशु के साथ समान व्यवहार दिखा दिखाना ये तात्पर्य था, अभी उसी को दिखाते हैं भाष्य में कहा अतः इसीलिए अर्थात पुरुषों का व्यवहार भी परोक्ष ज्ञानियों का व्यवहार भी बिल्कुल समान होता है, नहीं इसलिए कहते हैं कि पशु के साथ समान व्यवहार है, लेकिन न थोड़ा घट जाएगा, घट जाएगा क्योंकि विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार कहते हैं कि न सदेकत्व प्राचीन संस्कार वशात असौ असौ संसरति इति चेत, पूर्व पक्षी कहता है उनका तो प्राचीन संसार संस्कार है, तो अपरोक्ष ज्ञानी भी तो बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर संस्कार है, तो वहाँ उत्तर देते हैं न सदैकत्व विज्ञानात मंदी भवति वासना, तो ज्ञानी और अज्ञानी मतलब परोक्ष ज्ञानी में ये अंतर आएगा कि ज्ञानी का अंदर वो वासना में इतना बल नहीं रहेगा, वो कुछ लोक कल्याण के लिए कुछ करने लगेगा, अगर मतलब बलवत कुछ प्रतिबंध होगा तो वो हो सकता है कि वो छोड़ देगा उसको, शिव जी का इच्छा नहीं है जाने दो, अज्ञानी किन्तु वो तो उसको पहुंचाएगा अंत तक, इस प्रकार की करेगा, तो अज्ञानी में जिस प्रकार की वासना का बल रहेगा ज्ञानी में उस प्रकार की नहीं रहेगा, अगर ऐसा अगर होगा तो न स विज्ञात ब्रह्म तत्व बहिर्मुख एवं उसका पूर्व श्लोक है, अर्थात बिल्कुल समान व्यवहार दिखेगा तब तो फिर विज्ञात ब्रह्म तत्व नहीं है बहिर्मुख, इस प्रकार कहते हैं, नहीं मतलब इसीलिए टीकाकार स्पष्ट किए ना, अगर ज्ञानी का ऐसे व्यवहार दिखेगा तो मानना है कि बाधित अनुवृत्ति, किंतु बाधित अनुवृत्ति में वो बल नहीं रहेगा जो अबाधित अनुवृत्ति में रहेगा, क्योंकि जैसे ही प्रतिबंधक आएगा उसका अंदर में ये स्मरण हो जाएगा ये क्या कर रहा है इसमें, तो किंतु ना ये लोक कल्याण के लिए जो विरोध कर रहा है ये लोक कल्याण का विरोधी है, इस प्रकार की होने से वो कुछ दूर तक जा सकता है, किंतु वो ज्ञानी भी उस समय में जो व्यवहार करेगा उसका अंदर में वो ज्ञान के साथ ये तो सब मिथ्या है किंतु नाटक करना है ये करो ये अंदर में उसका रहेगा, ये तो बाहर लोग जान नहीं पाएंगे, तो इसीलिए बाहर से ठीक पता नहीं चलेगा, किंतु बाहर से ये दिखेगा कि ज्ञानी का व्यवहार में थोड़ा अंतर आएगा, वो उतना आसक्त नहीं रहेगा, निश्चित रूप से आसक्ति घटेगा। परोक्ष ज्ञानी का उनका पहले ठीक है थोड़ा शास्त्र जान लिया तो फिर भी व्यवहार अध्यास तो नहीं है। यहाँ पूर्व पक्षी क्या कहता कि ज्ञानी में भी तो अध्यास है। जी हाँ। आपने कहा था कि व्यवहार है तो अध्यास है। जी। तो अगर अध्यास नहीं है तो व्यवहार नहीं है। ज्ञानी में तो अध्यास नहीं है, व्यवहार कैसे होता है ये पूछा था। सिद्धांत ही उत्तर दे दिया, परोक्ष ज्ञानी है तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अध्यास है, व्यवहार होगा। अपरोक्ष ज्ञानी है तो अनुवृत्ति से बाधित, तो अनुवृत्ति से होगा, ये सिद्धांत ही उत्तर दिया। ये बाधित तो अनुवृत्ति जब कहते हैं, ये मंद है, अर्थात ये इसका बल इतना नहीं रहता है, ये अंतर है। अर्थात अपरोक्ष ज्ञानी में बाधित तो अनुवृत्ति कह करके जो शब्द व्यवहार करते हैं, वो उसका व्यवहार का बल इतना नहीं है जितना परोक्ष ज्ञानी का। नहीं, दृष्टांत पशुओं का दृष्टांत देने का, जैसे पशु का दृष्टांत पशु खड़े की, तो अंतर होगा कि पशु अर्थात उसका प्रवृत्ति में बल रहेगा, ज्ञानी का उस प्रवृत्ति में वो बल नहीं रहेगा। बल नहीं रहेगा अर्थात है कि अगर व्यवहार पशु जैसा कर रहा है भी, उसका अंदर में ये स्पष्टता के साथ है, ये व्यवहार तो अलग में हो रहा है, ये हम में नहीं है। वास्तविक यहाँ पंक्ति दे दिया कि बाधित अनुवृत्ति से हो रहा है, वास्तविक कहना चाहिए था ज्ञानी का दृष्टि में ज्ञानी में कोई व्यवहार नहीं है, ये पंक्ति अगर कह देता बिल्कुल स्पष्ट होता, क्योंकि ज्ञानी शुद्ध ब्रह्म ही है, ज्ञानी का दृष्टि में व्यवहार नहीं है। किंतु अज्ञानी लोग प्रश्न करें, कैसे ज्ञानी में व्यवहार नहीं, रोटी खाता है, जाता है, सब करता है, कैसे व्यवहार नहीं है, इस प्रकार के आगे प्रश्न हो जाएगा, उसको सीधा उत्तर दे दिए, बाधित अनुवृत्ति से व्यवहार करें। और एक अंतर भी तो है, वहाँ अहंकार में अध्यास करके कर रहा है परोक्ष, यहाँ तो अध्यास नहीं है, मतलब अहंकार आत्मा दोनों अध्यास नहीं होकर व्यवहार तो हो रहा है लेकिन अध्यास नहीं है, अध्यास नहीं है ये, किन्तु बाहर को पता नहीं चलेगा कुछ। अर्थात ज्ञानी अंदर में जानता है कि ये शरीर मनोबुद्धि इत्यादि के द्वारा इसे व्यवहार हो रहा है, ये बाहर को पता नहीं चलेगा, किंतु वो बात यहाँ नहीं कहे, क्योंकि वो कहने से कौन मानेगा, जो बाहर को पता नहीं चलेगा वो कौन ग्रहण करेगा। तो इस पर सीधा कहना चाहिए था कि ज्ञानी में व्यवहार है ही नहीं, ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि ज्ञानी शब्द का अर्थ होता है कि ज्ञानम अस्य अस्ति इति ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी तो ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप में कोई व्यवहार नहीं, सीधा कह देता तब फिर आगे और बात नहीं होता, किंतु अज्ञानी इसको ग्रहण नहीं करेगा, कैसे ज्ञानी में, हम उनको ज्ञानी कहते हैं ना, तो उनको कहने से कहते हैं ज्ञानी का हम विग्रह घटाएंगे, ज्ञानम अस्य अस्ति इति ज्ञानी, तो अस्थि और अस्य अर्थात अस्य पुरुष से महापुरुष से उनमें तो व्यवहार हो रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए सीधा कह दिए कि बाधित अनुवृत्ति से होगा, तो ये अंतर है, बाधित अनुवृत्ति से ज्ञानी में हो रहा है, क्योंकि बाधित अनुवृत्ति बाहर को पता नहीं चलेगा ना, हम लोग तो कहेंगे बिल्कुल ऐसा। तो ये जो दृष्टांत देते कि पशुआदिभिश्च अभिशेष, पशुआदि का बाधित अनुवृत्ति नहीं है जैसे ज्ञानी में है, इसलिए ज्ञानी और पशुआदि ये दृष्टांत नहीं बन पाएगा। नहीं, पशुवादी दृष्टांत किसको, दृष्टांत बताए किसको, किसको बताने, परोक्ष ज्ञानी को, परोक्ष ज्ञानी में तो अध्यास ही नहीं, कहाँ कौन मानेगा, कैसे पता चलेगा कौन परोक्ष ज्ञानी कौन अपरोक्ष ज्ञानी, अब कैसे पता चलेगा। पूर्व पक्षी क्या कह दिया, ज्ञानी तो व्यवहार करते हैं, तो ज्ञानी से परोक्ष ज्ञानी या अपरोक्ष ज्ञानी, किसके कौन सा ज्ञानी कहा जाएगा, अगर अपरोक्ष ज्ञानी कहेगा कोई व्यवहार नहीं है अपरोक्ष ज्ञानी का, नहीं करेगा अप्रोक्ष ज्ञानी, अप्रोक्ष ज्ञानी को आप मतलब हरित तीर्ण के जागे में उसको करोड़ रुपया दिखाए वो आएगा नहीं, अप्रोक्ष ज्ञानी जैसे पशुआदि व्यवहार अप्रोक्ष ज्ञानी का होगा नहीं, अनुकूल हमारा भिक्षा इत्यादि कुछ आया तो आ गया और किसी ने चला नहीं, ना ना वो आ भी नहीं सकता, अर्थात अगर वो समाधि अवस्था में पड़ा हुआ है यही वास्तविक अपरोक्ष ज्ञानी है, तो उसको उस अवस्था में कहा जाएगा, नहीं तो यहाँ स्पष्ट से कैसे दीक्षा नहीं जाएगा, मतलब वास्तविक अपरोक्ष ज्ञानी कहने से उसी को ही लेना चाहिए, अगर अपरोक्ष ज्ञानी व्यवहार आया तब तो अविद्या, अविद्या को अज्ञान लेस अगर नहीं होगा तो व्यवहार होगा कैसे, अविद्या लेस तो लेगा ही लेगा, तो इसीलिए कहा जाता है बाधित अनुभूति अर्थात अविद्यालेश, ये होना ही पड़ेगा नहीं तो व्यवहार कैसे होगा। जिस समय में अपरोक्ष ज्ञानी व्यवहार कर रहा है उत्तर देना पड़ेगा, उसमें थोड़ा अविद्या भी बचा है तभी तो व्यवहार करेगा, नहीं तो समाधिस्थ होगा ना। अच्छा समाधिस्थ में लेस विद्या नहीं रहता। लेस विद्या उस समय में तो भय तो मतलब उस समय तो शुद्ध चैतन्य रूप है। नहीं तो फिर तो शरीर पूरा हो जाना चाहिए। शरीर अच्छा मतलब क्या ना फिर वही अर्थात उत्तर देना पड़ेगा। जैसे सुसुप्ति में अज्ञान रहता है तो ऐसे ही कहा जाएगा क्योंकि जो अविद्या है वो तो अनादि है उसका तो जन्म नहीं होगा इसलिए समाधि में भी है थोड़ा किंतु ज्ञानी उस समय में उसको नहीं है। ज्ञानी को उस समय क्या ज्ञानी को कभी भी नहीं है। ज्ञानी कभी भी कहेगा कि अविद्या नहीं है किंतु ये तो उत्तर देने के लिए कहना पड़ेगा। अपरोक्ष ज्ञानी अपरोक्ष ज्ञानी को ही जीवन मुक्त कहा जाएगा। यही अर्थात तो हम कहते हैं ना व्यवहार होता है। व्यवहार शरीर में होता है मन में होता है बुद्धि में होता है आत्मा में होता है। कहाँ होता है? शरीर मन बुद्धि में वहाँ होने दीजिए। ज्ञानी तो ये नहीं है ना। ज्ञानी वास्तविक क्या है? ब्रह्मविद। ज्ञानी मतलब ज्ञान स्वरूप उसमें क्या व्यवहार है? सारा व्यवहार तो उपकरणों में होता है उसका कनेक्शन काट देने के लिए उनमें कैसे व्यवहार होता है? वास्तविक कोई कनेक्शन अभी भी नहीं है। अज्ञानियों को भी नहीं है क्योंकि चैतन्य का कभी जड़ के साथ संबंध होगा क्या? ये वास्तविक अभी भी नहीं है तो ये तो केवल मानता है मानने से तो मानने से कभी कुछ हो जाता है। जैसे घर का स्वामी मान लिया तो क्या घर उसका हो जाएगा क्या? इसी प्रकार वो तो अभी भी नहीं है खाली मानता है तो वहाँ जानता है कि कोई नहीं है मतलब संबंध नहीं है। संबंध नहीं होने से व्यवहार नहीं होगा ये क्यों? मैनेजर भी व्यवहार करता है मालिक भी व्यवहार करता है ना। मैनेजर क्या मैनेजर जानता है नहीं मेरा नहीं है बोल करके व्यवहार करता है? बिल्कुल करता है। ज्ञानी मैनेजर है इसी प्रकार व्यवहार करेगा और बिना समझ में खाली इतना ही है कि मालिक थोड़ा रोएगा मैनेजर रोएगा नहीं कहेगा ठीक है भाई हम ये छोड़ करके दूसरा जगह जा रहे हैं तो ये अंतर रहेगा उसका। ज्ञानी को उतना बल नहीं रहेगा मतलब ये अंतर पड़ेगा। और जो यहाँ जो व्यवहार हेतु दे रहे हैं ये जो जो परोक्ष ज्ञानी और पशुवादी को दृष्टि से व्यवहार हेतु दे रहे हैं तो व्यवहार अभाव इसे वहाँ व्यवहार नहीं है इसलिए वहाँ अध्यास नहीं है इसे हम बोल सकते हैं कि उनका दृष्टि उनके दृष्टि में व्यवहार भी नहीं है इसलिए यहाँ इनका कहना है कि व्यवहार वहाँ भी तो है इसे कह रहे हैं। वास्तविक है ना पूर्व पक्षी पूछा था कि ज्ञानी में व्यवहार पूर्व पक्षी परोक्ष अपरोक्ष भेद नहीं करता। सिद्धांति उसका उत्तर देने के लिए भेद कर दिया भेद करके परोक्ष के लिए कह दिया कहता वो तो बिल्कुल रहेगा। पूर्व पक्षी अगर वहाँ कह देता हाँ परोक्ष में तो हम मानते हैं वहाँ तो कोई बात नहीं परोक्ष तो हमारे जैसे बराबर है अपरोक्ष में किन्तु कैसे होता है ये आगे प्रश्न करेगा तब सिद्धांत वहाँ उत्तर देगा कि अपरोक्ष में व्यवहार है ही नहीं क्योंकि ब्रह्मस्वरूप। वो अगर कहेगा पूर्व पक्षी कहेगा दिख रहा है ना तो इसलिए जो सब ग्रहण है सामान्य तो वो सबको अवॉइड करके सीधा वो आगे उतर देता है ठीक है। अगर सीधा आगे उतर देगा अगर कह देगा कि अपरोक्ष में व्यवहार नहीं है फिर पूर्व पक्षी पूछा दिख रहा है तो इसलिए कहते हैं कि बाधित अनुवृत्ति से क्योंकि जो बाधित अनुवृत्ति होता है उसमें इतना बल नहीं रहेगा। जैसे कहते ना पशु को आप अगर उसको कुछ भोजन देखेगा वो जाएगा आप अगर डंडा पड़ जाने पर भी वो फिर भी थोड़ा ले लेगा किंतु जो ज्ञानी होगा ना वो देखेगा तो दूर से हट जाएगा छोड़ो अर्थात ये बल में थोड़ा अंतर रहेगा। अज्ञानी किंतु अज्ञान का गाढ़ता जितना अधिक है उतना वो चोरी तो कर जाएगा। जिसको थोड़ा विवेक है वो चोरी नहीं करेगा किंतु बोलेगा भाई दीजिए मेरे को भूख लग रहा है। जिसका और थोड़ा ज्ञान अधिक है मतलब अज्ञान और कम है वो एक बार कहेगा। जिसका और ज्ञान है वो खड़े हो जाएगा नहीं दिया तो चल देगा। ये सब अर्थात तो उसका जो कहते हैं ना बल ये बल में अंतर आएगा। ज्ञानी और अज्ञानी में बल में अंतर आएगा अर्थात तो नहीं हुआ तो कहेगा ठीक है। और ये बल का अंतर ये भूमिका के ऊपर निर्भर करेगा। चतुर्थ में बल प्राय प्राय रहेगा जैसे अज्ञान में था। पंचम हो जाएगा बल घट जाएगा। षष्ठ हो जाएगा तो बल बहुत घट जाएगा। सप्तम में तो समाधि अवस्था वो तो और कुछ है ही नहीं। ये भूमिका के ऊपर मतलब भगवान भाष्यकार वहां स्पष्ट कहते हैं मंदी भवती वासना। अगर मंदी नहीं होगा तो बहिर् असौ बहिर्मुख न विज्ञान तो ब्रह्म तत्व ऐसा वो श्लोक है थोड़ा स्मरण नहीं करें अंतर ही आएगा। अच्छा ठीक है मैं अत फलितम आह अत इति अनुभव बलात् इत्यर्थः ठीक है मैं प्रतीक दिया था ना अत इति फलित क्या हुआ कहते हैं अनुभव बलात् समानम पशुआदि भी पुरुषाणम भाष्य में समान पशुआदि भी पुरुषाणम प्रमाण प्रमेय व्यवहार अनुभव बलात् अर्थात परोक्ष ज्ञानी में ये बिल्कुल समान ही होगा समान इति। और दूसरा चीज है कि फल भोग करने का समय में परोक्ष ज्ञानी अपरोक्ष ज्ञानी में बिल्कुल अलग रहेगा। बाय चांस डंडा लग गया अपरोक्ष ज्ञानी को पीड़ा परोक्ष ज्ञानी को पीड़ा होगा मेरे को मार दिया अपरोक्ष ज्ञानी को वो नहीं होगा ये अंतर आएगा बिल्कुल। क्रिया के पूर्व में अंतर पता नहीं चलने पर भी बाद में उसका अंतर होगा। मतलब कहते ना सदाशिव ब्रह्मेंद्र जी का हाथ काट लिया वो चल दिया उनको कुछ पता ही नहीं। तो इस प्रकार के समान इति भाष्य में कहा अतः समान पशुआदि भी समान क्या है टीका में अध्यास कार्यत्वेन तुल्य परोक्ष ज्ञानी और पशुआदि इसमें व्यवहार में दोनों में अध्यास कार्य होने से तुल्य व्यवहार मात्र के अध्यास कार्य। ननु आगे टीका में ननु अस्माकम् प्रवृत्तिर अध्यासादिति पशुआदयो न ब्रुवन्ति नापि परेषां एतत् प्रत्यक्ष अतः साध्य विकलो दृष्टांत। तो आप दृष्टांत दे दें पशुआदि को और उसमें साध्य को रख रहे हैं अध्यास को तब आप पक्ष है परोक्ष ज्ञानी उसमें भी साध्य को सिद्ध कर रहे हैं। तो पहले पशु में अध्यास है क्या पशु में अध्यास ये कैसा पता चला पशु को भी कहता है मेरे में अध्यास है मैं अज्ञ हूँ नहीं कहता है पूर्व पक्षी ये कहता है ननु अस्माकम् प्रवृत्तिर अध्यासाद इति पशुआदयो न ब्रुवन्ति कोई पशु कहता है मेरा व्यवहार अध्यास है नहीं कहता है ठीक है पशु तो नहीं कहते दूसरों को भान होगा पशु का अध्यास नापि परेशम एतत् प्रत्यक्ष एतत् अर्थात पशुनिष्ठ अध्यास पर दूसरों को ये प्रत्यक्ष होगा ये भी नहीं है। अतः पशु रूप का दृष्टांत में अध्यास रूप का साध्य नहीं होने से दृष्टांत साध्य विकल ये पूर्व पक्षी कहा सिद्धांत कहता है कि न मूल में पशुआदीनाम च प्रसिद्धो अविवेक पुरःसर प्रत्यक्षादि व्यवहार पशुआदी का व्यवहार अविवेक पुरःसर अविवेक अर्थात हानि लाभ का विचार नहीं कर पाता है ये प्रसिद्ध है। तो यही अविवेक पुरःसर अर्थात यही अध्यास है। टीका में तेषाम आत्मनात्मनोर ज्ञान मात्रम अस्ति न विवेक उपदेश अभाव तेषाम पशुना आत्मनात्मनोर ज्ञान मात्रम अस्ति आत्मा अर्थात शुद्ध आत्मा नहीं विशिष्ट आत्मा पशु जानता है शरीर इत्यादि को मिला करके मैं इतना बाकी सब तो अनात्मा है मेरे से भिन्न है इतना ज्ञान है किंतु विवेक अर्थात शुद्ध आत्मा देह इस प्रकार की विवेक उसको नहीं है क्यों नहीं है कहते उपदेश अभाव। तो विशिष्ट आत्मा का ज्ञान है और उससे भिन्न जो है अनात्मा इस प्रकार की पशु को ज्ञान है विशिष्ट आत्मा का ज्ञान है विवेक नहीं है शुद्ध आत्मा और देह इत्यादि उपाधि ये सब का भेद विवेक उसको नहीं है पशु को नहीं है उपदेश अभाव। अतः सामग्री सत्वाद अध्यास तेषाम प्रसिद्ध इत्यर्थः सामग्री अर्थात विवेक अभाव तो ये विवेक अभाव रूप का सामग्री होने से पशु आदि नाम अध्यास प्रसिद्ध या विवेक करने का सामर्थ्य नहीं है। निगमयति अर्थात ये दृष्टि ये अनुमान का निगमन करते हैं अभी तत् सामान्य भाष्य में तत् सामान्य दर्शनाद वित्पत्ति मतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादि व्यवहारस तत्काल समान इति निश्चयते। तत् सामान्य दर्शनात् तत् अर्थात तेहि पशु भी सामान्य दर्शनात् अर्थात व्यवहार दोनों में समान प्रकार की हो रहा है सामान्य अर्थात व्यवहारवत्वम ये सामान्य दर्शनात् पशुओं के साथ व्यवहारवत्वम वित्पत्ति मान पुरुषों में भी दिखता है। तत् सामान्य दर्शनात् वित्पत्ति मतामपि अर्थात परोक्ष ज्ञानी नामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादि व्यवहार प्रत्यक्ष आदि प्रमाण को लेकर के जो व्यवहार करते हैं तत्काल समान तत्काल अर्थात अध्यास कालो एव कालो यस्य इस प्रकार की मान लेंगे तत्काल ठीक है मैं दिया विग्रह तत्काल तथा अध्यास काल में ही व्यवहार होगा अध्यास नहीं है तो व्यवहार नहीं होगा यथा सुसुप्त नहीं होता है टीका में ते ही जो आरंभ किया तत् तो सामान्य दर्शनात् इसका विग्रह देते हैं ते ही पशु आदि भी सामान्यम व्यवहारवत्वम तस्य दर्शनात् ते ही तद के लिए सामान्यम व्यवहारवत्वम दर्शनात् दर्शनात् अर्थात दिखा जाने से तत् सामान्य दर्शनात् तत्कार्थ ते ही सामान्य व्यवहारवत्वम ये पूर्व परोक्ष ज्ञान में पशु के जैसा समान ही दिखता है दर्शनात् इसलिए विवेकीनाम अपि अयम व्यवहार समान इति निश्चयते इति संबंध संबंध अर्थात अन्वय वाक्य का इस प्रकार कर लेना है पशु आदि के साथ व्यवहारवत्वम व्युत्पन्न चित्ताम पुरुषाणाम अपि समान इति निश्चयते समानत्वम क्या है समानत्वम व्यवहारस्य अध्यास कार्यत्वेन इति उक्तम पुरस्तात् पशु आदि के साथ समान क्या है कहते हैं इनका भी जो व्युत्पन्न चित्ता पुरुषों का जो भी व्यवहार है वो भी अध्यास कार्यत्वम इति उक्तम पुरस्तात् समान इति प्रतीक के बाद कहा था टीका में समान इति प्रतीक दिया था ना पहले उसके बाद कहा था अध्यास कार्यत्वेन तुल्य इसी को ही पुरस्तात् शब्द से यहाँ कह रहे हैं समानत्वम तथा व्यवहारस्य अध्यास कार्यत्वम यही समानत्वम तत्र उक्त अन्वय व्यतिरेक स्मारयति पहले जो अन्वय व्यतिरेक कहा था अर्थात अध्यास सत्वे व्यवहार सत्वम अध्यासाभावे व्यवहार अभाव ये जो पहले अन्वय व्यतिरेक कहा था उसका स्मरण करवाते हैं तत्काल इति शब्द कह करके मूल में कहा प्रत्यक्ष आदि व्यवहार तत्काल समान तत्काल का व्यवहार दिखाते हैं तस्य अध्यासस्य काल एव कालो यस्य वाम काल इव वहाँ इव कहा था यहाँ एव अर्थात होने पर ही अध्यासस्य काल एव कालो यस्य जिस काल में अध्यास है उसी काल में व्यवहार है स तत्काल व्यवहार सव्यवहार तत्काल मूल में दे दिया प्रत्यक्ष आदि व्यवहार तत्काल तो समानाधिकरण है मूल में पुरुषाणाम प्रत्यक्ष आदि व्यवहार यदा अध्यास इसका स्पष्ट करते हैं यदा अध्यास तदा व्यवहार तद अभाव सुसुप्त तद अभाव इति उक्त अन्वयादि मान इति यावत् जब अध्यास है तब व्यवहार होगा जब अध्यास नहीं है कब नहीं है सुसुप्त तद अभाव अर्थात व्यवहार अभाव इति उक्त अन्वयादि मान जो कहा गया था अन्वय व्यतिरेक अतो व्यवहार लिंगात विवेकिनामपि देहादिषु अहम ममाभिमानो अस्ति इति अनवद्यम इस प्रकार पाठ है अस्ति इति अनवद्यम अनवद्यम अतो व्यवहार लिंगात व्यवहार अर्थात इसको लिंग और अर्थापति में भी इसको अर्थात प्रत्यक्ष मान करके अर्थापति प्रमाण से भी अध्यास सिद्ध किया जाता व्यवहार लिंगात विवेकी नाम अपी विवेक को पक्ष बनाया था व्यवहार का हेतु बनाया था व्यवहार लिंग हेतु देहादिशु अहम ममा अभिमान अभिमान अध्यास इसको साध्य बनाया था अनुमान में इति अनवद्यम अनवद्यम निर्दुष्टम ये अनुमान से सिद्ध हुआ अध्यास है ननु लौकिक व्यवहार से आध्यासिकत्व अपी ज्योतिषमादि व्यवहार से न अध्यास जन्यत्वम तस्य देहातिरिक्तात्म ज्ञान पूर्वकत्वात् इति आशंक्य हेतुम् अंगीकरोति पूर्व पक्षी कहता है कि लौकिक व्यवहारस्य आध्यासिकत्वेपि सिद्धांति अनुमान के द्वारा सिद्ध कर दिया लौकिक व्यवहार तो अध्यास पूर्वक होता है किंतु जो ज्योतिषमादि व्यवहार है वो अध्यास पूर्वक नहीं है क्यों नहीं है तस्य देहात अतिरिक्त आत्मा इसी प्रकार की ज्ञान होने पर ही ज्योतिषमादि करेगा क्योंकि देह ही आत्मा है तो फिर परलोक नहीं है तो फिर फल भोग करने के लिए ज्योतिषम क्यों करेगा इसलिए ज्योतिषमादि व्यवहार पक्ष हुआ अध्यास जन्यत्व भाव साध्य हो गया और देहातिरिक्त आत्मज्ञान पूर्वकत्व ये हेतु हो गया तो पूर्व पक्षी ये दिया तो होने से इति आशंक्य हेतु अंगीकरोते सिद्धांति हेतु को स्वीकार करता है क्या हेतु दिया देहातिरिक्त आत्मज्ञान पूर्वकत्व सिद्धांति कहता है ये बात तो ठीक है तो किंतु भाष्य में शास्त्रीय तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी न अविदित्वात्मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते। यहाँ तक पंक्ति देखेंगे। शास्त्रीय व्यवहार में बुद्धिपूर्वकारी, बुद्धिपूर्वकारी अर्थात जो विचार करके कार्य करता है, यद्यपि न अविदित्व आत्मनः परलोक संबंधम, इसका अन्वय ले लेंगे, आत्मनः परलोक संबंधम अविदित्व न अधिक्रियते, अधिक्रियते प्रवर्तते। तो आत्मा का परलोक संबंध को अविदित्व नहीं जान करके न प्रवर्तते, बुद्धिपूर्वकारी प्रवृत्त नहीं होगा। यद्यपि ऐसा स्थिति है तथापि न वेदांत वेद्य असनायादि अतीतम अपेत ब्रह्म क्षेत्रादि भेदम असंसारी आत्मतत्वम अधिकारे अपेक्षते अनुपयोगात अधिकार विरोधाच। तो आत्मतत्व का ज्ञान मतलब आत्मा परलोक संबंधी है, इसी प्रकार की जानता है तभी तो परलोक शास्त्र व्यवहार में वो प्रवृत्त होगा। तो शास्त्रीय व्यवहार में वही अधिकारी बनेगा जिसको ये ज्ञान है कि स्थूल शरीर से आत्मा भिन्न है, ये ज्ञान तो चाहिए, वो अधिकारी बनेगा। किंतु न वो अधिकार में ये आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? वेदांत वेद्यम, वेदांत ही वेद्यम, असनायादि अतीतम, असनायादि आदि पद से क्षुधादि ये षड उर्मी इत्यादि इससे अतीतम, अपेत ब्रह्म क्षेत्रादि भेदम, तो ये सब बहुब्री है, अपेतम अपेतम अपगतम ब्रह्म क्षेत्र आदि भेदम यस्मात् आत्मनः, असंसारी आत्मतत्व, इसको अधिकारे न अपेक्षते, न कारण यहाँ रहेंगे, अधिकार में इसका अपेक्षा नहीं है, अर्थात आत्मतत्व का इस प्रकार की ज्ञान होना ये अधिकार का अंतर्भूत नहीं है। क्यों नहीं है? अनुपयोगा, आत्मतत्व परलोक मतलब आत्मा परलोक में रहेगा इतना ही चाहिए, देह से अतिरिक्त इतना ही चाहिए, किंतु आत्मा असनायादि अतीत है और ब्रह्म क्षेत्र आदि भेद नहीं है, असंसारी है, इस प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है शास्त्रीय व्यवहार में प्रवृत्त होने के लिए। खाली अनुपयोगात नहीं है, अधिकार विरोधाच, जिसको इस प्रकार के ज्ञान होगा वो शास्त्रीय कर्म में प्रवृत्त ही नहीं होगा, क्योंकि असंभव ही अयम आत्मा, तो कोई फल का भोग नहीं होगा, तो फिर वो व्यवहार शास्त्रीय व्यवहार करेगा ही नहीं, अधिकार का विरोध होगा, ये सिद्धांति कहा। टीका में शास्त्रीय तु इति तरही कथम वैदिक कर्मणो अध्यास जन्यत्व सिद्धि। अगर आपने स्वीकार कर लिए कि आत्मा से देह भिन्न है ऐसे ज्ञान है वैदिक कर्मी को, तो फिर उसको अध्यास कैसे हुआ? वो तो देह भिन्न बोल करके जानता है, अध्यास कैसे हो गया? तरी कथम वैदिक कर्मणो अध्यास जन्यत्वम, अर्थात वैदिक कर्म अध्यास जन्य, अर्थात जिसको अध्यास है वही वैदिक कर्म करेगा, ये कैसे फिर सिद्ध हुआ? देह का अध्यास तो उसको नहीं, वो भिन्न बोल करके जानता है। इति आशंक्य सिद्धांत विकल्प करता है। अच्छा आज यहाँ तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।